بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذين خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا كالذين من قبلكم اس نور صفات دا منافقین اللہ ذکر کئی کالذین من قبلکم زجر اللہ ورکئی تخویف اللہ ورکئی زجر بھی لکھی گی رٹنے تا اور تخویف بھی لکھی گی یرتا منافقین تا اللہ زجر ہوم ورکئی اور تخویف ہوم ورکئی کفخر بدی خبر باندھ کوے چھے مونگ پا مٹو کی ڈیریو زمونگ طاقت زیاد تے مالم زیاد تے اولاد مو زیاد تے مونگ ناکام کی دے نشو مونگ با کامیابیو دو زجر اللہ ورکی چھے دا زان نڑوان دنو تو گورے دانن چه ستاسو کم عمل دے دغه عمل دڑواندنو همو اغوی ستاسو نمال کی اولاد کی طاقت کی قوت کی زیادو خوچسنگ اغوی لدے طاقت او دے مال دولت سفائدہ ورنکا دغرنگ تاسلو هم دا مال دولت دا طاقت سفائده نشی درکوه سمر فائده چی ستاسو تقدیر کی مقرر دا غب اخل نور بپاتی انجام بمدائی چی اعمالم برباد دی دنیا و آخرت کی تاوانم مقدر دی کالذین من قبلکم کالذین من قبلکم کلام اصل کی داسے دے فعلتم فعل کمثل الذین من قبلکم فعلتم فعل کمثل الذین من قبلکم کار اکتاسو کار اکتاسو کار پشاند حق کسانو من قبلکم چی مخ کستاسو نو کارو کو تاسو کار پشان دا حق کسانو چه مخ کس تاسو نا او اغا مخ کسو داغی تذکر روز تو آیات کی ذکر کئی قوم نوح و عاد و سموت و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفقات داغی تفصیل لستو کم کمکار چاگی کڑو دا انبیاء کرامو سرا دا اللہ دا احکامو سرا اغا کار تاسو مکو کار او کو تاسو پشاند کار او کو تاسو کار پشاند حق کسانو چی مخ کستا سنو یادیو مانا حالکم کحال اللذین من قبلکم حال ستاسو پا بیمانے کی پشاند حال دا حق کسانو دے چی مخ کستا سنو سنگ چه تاسو بیمانه دغرنگڑ واندینو هم دا سی بیمانو استاسو پشن یا درم مانا کل لذین من قبلکم انتم کل لذین من قبلکم یہ تاسو پا بیمانه کی پشان دا حق کسانو من قبلکم چه مخ کستاسو نو سنگ چه تاسو بیمانه رواندینو هم دا سی بیمانو کانو اشد منکم قوتا او اغوی دیر سخت منکم ستاسونا قوتا پا مٹو کی و اکثر اموالا و اولادا او زیادو پا مال کی او پا اولاد کی کہ مال باندے فخر کے طاقت باندے فخر کے اولاد باندے نوکرانو چاکرانو باندے فخر کے یاد ساتا اغیستان زیادو سور سبا کے اللہ وی وما بلغو معشار ما آتیناہم دا موجودہ دا پخوانو لسمی ہی سیتا ہم ندر سیدرے نہ پا مال کے نہ پا اولاد کے اور نہ پا طاقت کے نہ پا تجربہ کے ہو نہ پا نقش و نگار کے پیس کم نہ تر پخوانو لسمی ہی سے تم نیر سے در دلتم اللہ وی کانو اشد منکم قوتا او اغوی دیر سخت ستاسو نہ پا مٹو کے و اکثر اموالا و اولادا زیادو پا مال او اولاد کی سی اکڑا فستمتعو بخلاقهم فائدے واغستا بخلاقهم پا برخ اخپلی سر کمو برخا پیجنے حیثا اللہ وی دخپلی حصے نے فائدہ واغستا کم ایسا اسا چی تقدیر کیو دتا اسا چی مقرر کرو اللہ دد پارا پلوہ محفوظ کے آغش ہے قسمت کو سوک زیادہ نشی خوڑے گا زیادہ فائدہ سوک نشی آغستے فستمتعو بخلاقہم فائدہ واغستا آگوی پا خپل برخ سارا دا تقدیر نا اکم برخ چی دا آگوی پا تقدیر کی وا آگے واغست فستم تاعتم بخلاقی کو فائدہ واغلے تاسو چاہتا ہوئی موجودوتا ہوئی فستم تاعتم بخلاقی کو فائدہ واغلے تاسو بخلاقی کو پا برخ خپل سارا ستان چی کم برخد و کم ایسدا تم تی فائدہ واخل یہ ورز برازیو حساب و کتاب برس رکی گی و پتہ بدلے گی اوی کشپا تیارہ دا خو منی دا شمیر دی پتہ بدلے گی فستمتعتم بخلاقکم قرآن تو خوزگار نہیں ہو پا دنیا کی مصروف ہے یہاں ساتا پتہ بدی ہو لکھی واخلا فائدہ اوکم مزی او چرچے خو پتہ بدی ہو لگی فاستمتعتم بخلاقکم فائدہ واخلا تانسو پا پل برخی سدا سنگا کم استمتع الذین من قبلکم لکسن چی فائدہ اغست واغ کسانو چی مخ کستا سنو بخلاقہم پخپل برخی سرا سنگ چڑوان دی نو فائدہ اغست واغ تم دا سی فائدہ والا وخستم کاللذین خازو وخستم دا 46 صفت وخستم او دن شوی ننوتی تاسو خوستم او ننوتے تاسو یا دن شوے تاسو پا باطلو کی دن شوے تاسو یا ننوتے تاسو پا باطلو کی پشان دہاغ کسانو خازو چند نوتی پا باطلو کی سوکو امہ غڑوان دینی آتے سنچا غڑوان دینی پا باطلو کی دن شیو حق تا ازگار نو دا حق منل تا تیار نو باطلو کی مصروف شیو پا باطلو کی اخت شیو دغرنگی تاسم دن نشو حق خبر در باندے بدلگی رختیا خبر در باندے بدلگی دغرنگی دا حق بیان ان کے ساس دشمن وی وخستم کاللذین خادو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لزخرم دے منافقین ورکڑو ملگر لولا زخر ام دوی ور کڑیو پا بی بی ولا بدنام ام دوی لگولیو دا قتل بندو بستونی دا نبی علیہ السلام ام دوی کڑیو نزکوی وخستم کاللذین خادو اولائی کا حبطت اعمالهم فی الدنیا اولائی کا اسم اشارت جمع روان دی دو قسم خلق ذکر شکر پخوانی ام موجودا اولائک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دی اس کوئے چھے برباد دی اعمال دی نو کم عمل کوئے چھے بد عمل نا بد خوئے سے برباد دی دا کسان برباد دی اگا نیک اعمال دی اس کم نیک عمل اگا دی چھے حج کڑے منزی کڑے روجے نی ولے زکاة ور کڑے نور خیر خیراتو نیکڑی دی ندق کارون خود نیکے او خود دق نیکے بفائدہ چالا ورکولا مومن لبے ورکولا چونکہ دا منافقین دی ندوی لے حس فائدہ ورنکا اللہ وی اغنی کامال برباد شو اولائکا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ دا کسان برباد دیا غنی کا مال دا دوی پا دنیا و آخرت کی نہ دنیا کی فائدہ شتا او نہ آخرت کی فائدہ شتا واولائکا هم الخاسرون او دا کسان ام دیر تاوانیان او سر عصر کم بوئی والعصر ان الانسان لفی خسر شاید دا زمانہ شاید دے وقت دا مازیگر یقیناً انسان خامخا پتاوان کی دے نفس انسان تاوانی دے پتاوان کی دے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر بچی تاوان نا حق کسان چیمانی روڑو عملیو کنیکو وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ بیان کئی دا حق او بیان کئی دا کلکی دو نو اللہ وی دا خلق دا تاوان نہ بچتی ورنہ ہر سڑے تاوانی دے وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او دا کسان ام دیر تاوانیان أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الم یاتیم نبو الذین آیا ندیران غلی دوی تان خبر دانگ کسانو من قبلیم چی مخ کل دوی نو قوم نو ان قوم دنو علی سلام وعادن وعادیان و سمودا او سمودیان اللہوی آیا خبر دتا ندیران غلیم چو گورا قوم دنو علی سلام کل داغی عقیدہ دا شرک شوان او دا پیغمبر دا اللہ دا نو علیہ السلام مخالفت اکڑو نو انجام تیو گورا انجام سشو آیا اغا مال اغا اولاد اغا طاقت و قوت دا اللہ دا عذاب نبیا بچکڑی شو نا نبیا پی اللہ طوفان راوستو سیلاب پی اللہ راوستو تبو برباد اکڑل آن تر دی چا غا خپل بچے کنان د نو علیہ السلام غا پا کیون تبا شو او خص د نو علیہ السلام پا کیون تبا شوی دا دو قوم نو ان قوم د نو علیہ السلام وعد نو آدیان ود آدیانو خبر د تن دی راغلے چو گورا سمر طاقت ور خلقو چو انی تبا انی تبی غان اڑا مکڑا د ډیر عمر زڑا اونا بوا خوچ غان بے دے چاپی رکا و بر بے جکور کو سر دے جردو بے رویست دا سی لکا معشوم چی دا نالے پا غانا دا وارا وارا گند بوٹی ہو دا اونی سے سر دے جردو رو باسی دا سی طاقت و قوت دا غیو خوچ عذاب دا اللہ پی راغو نبیا پڑم خبراتا ہو و سمود و سمودیان و سمودیان تو گورا سمر لوین جی نیرانو پخرونو کی زان لهم محلات جوڑ کڑیو او دغرنگی پا ہموار از مگا کیوم زان لب بنگلے جوڑی کڑے یخنے کی بیوزے کیو گرمے کی ببلزے کیو او گورا اغا مال دولت اغا انجینیرے انکشو نگار والا فائدہ ورکا و خبردتا ندیر آگلے زان خبردار کا مسلمانا و قوم ابراہیم او قوم دے ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدینہ قوم دے ابراہیم علیہ السلام اغا دور عبادت بے کولو اگر دن ورس بک میرے ستور عبادت بے کولو دغرنگی اگر نمرود تو گو را قوم نوح کی ایت قوم ابراہیم کی ایتم اشارہ کریں نمرود تو گو را اللہ سنگ تبو برباد کو واصحاب مدین او مدین والا سوکا شعیب علیہ السلام قوم تو گو را اگر ناب طول کی بیچی کمے کولو اللہ سنگ تبو اکڑل والمؤتفقاتی او اغا کلی اولتا شویم سوکا دلوت علیہ السلام اغا قوم چیاقی دے ام برباد و عمل ام برباد و جبریل امین راغو او پورا کلی دا صدوم اغی اولتا کرو دا کانو بارانی پی ورولو و دا اغی خبردتا ندی راغلے اتت هم رسولم بالبیناتی راغلی و اغویتا استاد زمونگا بالبیناتی پوازیح دلائل سرام اللہ وی زمونگا استازی و تراغلیو وندو علیہ السلام میرا لی گلیو حود علیہ السلام میرا لی گلیو صالح علیہ السلام میرا لی گلیو شعیب علیہ السلام میرا لی گلیو ابراہیم علیہ السلام میرا لی گلیو والمؤتفقاتی لوت علیہ السلام میرا لی گلیو اغیت انبیاء را گلیو او دغرنگی زما احکامات غیوتا بیان کریو فما کان اللہ لیظلمہم نو چرنو اللہ لیظلمہم چی زیادے کڑے وے پدوی باندے ولیکن کانو انفسہم یظلمون لیکن ادوی پخبل زاندنو باندے یظلمون ظلم کون کے اللہ پی ظلم و زیادے نو کڑے اللہ تباہ کرن نو دادا سخکاری نعوذ باللہ من ذالک چی زیادے و سروشو ظلم و سروشو اللہ وی منگ پی ظلم ندے کرے بلکہ او دوی پخبل زاننو بانے ظلم کون کی زان سرے پخبل ظلم اکو پخبل عقیدی و پخبل عمل سرے دا اللہ عذاب لدعوت ورکو عذاب پیراغو تباشو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض اس اوصاف المؤمنین ذکر کئی سے ذکر گئی اوصاف المؤمنین ذکر کئی مخ کے اوصاف ذکر شو آیت نمبر 67 کی اوصاف دا منافقین ذکر شو او بیا 68 کې داغي امنزل ذکر کو بشارت ورکو دل تم الله صاف د مؤمنانو ذکر کوي او بیا بشارت ورکوي منافقت داود ایمان کې ته داود ایمان کې راجزان کې دا صفات پیدا کا نتب د مؤمنانو پر ډره کې شامل شي یاد دیانی ورکوي منافق تا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان خدے سڑی و مؤمنانی و خدو کی و مؤمنانی والمؤمنون والمؤمنون او مؤمنان سڑی والمؤمنات او مؤمنان خدے بعد او مولیاء و بعد بازر دوی دوستان د بازوری و دا د یو بل دوستان دی د یو بل ملګری دی یامرونا بالمعروف اوس صفات یامرونا بالمعروف حکم بکای خلقو تا بالمعروف پاک کارونو چې شریعت کې وی معلوم و ینحونا عن المنکر او من کئی بخل کو لرا دا کارنو نا چی شریعت کی وینا معلوم یا یامرون بالمعروف حکم بکئی خلکو تا بالمعروف دا قرآن و سنت وینحونا عن المنکر من کئی بخل کو لرا عن المنکر دا نارواونا او مخ کسو ستا ستو گو رہے ہیں التے سے ویڈیو یامرون بالمنکر وینحونا عن المعروف یو بل مخالف کنا تو داود ایمان کے منافقا او عمل تا دیو گورا راشد دا سی وات بزان کرا والا یامرونا بالمعروف حکم بکی خلقو تا پاکار نوچ شریعت کی معلوم معروف معرف من القرآن والسنہ چی قرآن و سنت کسوی معلومی او دغرنگی منکر ما نکر من القرآن والسنہ چه قرآن و سنت کی ناشناوی نوی بھی رواج شو رسم شو بدعات شو ناروا شو ویقیمون الصلاتا او جاری کئی بدوی من لران ویوتون الزکاتا او ور کئی بدوی زکات لران ویتویعون اللہ و رسولان او تابداری بکئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ نتازو کوئی دا منافقین توئی یو ذکر کئی یامرون بالمعروف نو آیتا امر بالمعروف کے منافقہ دویم وینحونا عن المنکر آیتا نہی عن المنکر کے خلق دا ناروون منی کے بل ذکر کئی ویقیمون الصلاة مومنان سا کئی موز جاری کئی او دوی ویزا قامو یل الصلاة قامو کسالا تاسروان دیم لستیو مخکم تاسرستیو چکل مست پاسی آیت نمبر 54 ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا تاسو هم مسکم سستیا کوي بل سی وز ذکر کوي و یاتون الزکات ور کوي و زکات تاسو کو زکات پریدا اغه نور ولا ينفقون الا وهم کارون اکا اس یو روپے نی مورکې نو اند تبت کوي دیم په 54 کې ویلو ولا ينفقون الا وهم کارهون نہ خرچ کئی دوی مگر پدا زیال کی چی دوی بد گنن کی دے خرچ کول دا نسان کی دا سی بات پیدا کا ویطیون اللہ ورسولہوں او تابداری کئی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ او تو دا اللہ مخالف او دا پیغمبر مخالف اولائکا سیرحموم اللہ دا کسان دا سیرحموم اللہ زردے چرحم بو کی پدوی بانی اللہ اولتے سویر اولتے سویر نس اللہ فنسیوم ہیر اکڑو اللہ فنسیوم نو پری خودل دوی لر دخپل رحمتنا اللہ دخپل رحمتنا پری غست لر اکڑا یعنی پا منافق اللہ خپل میرو بانتیان نکی او دلتا مومنانو باندی اللہ وی زرده چی خپل میرو بانتیان بوکم ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ غالب و با حکمت ذات ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اس بشارت ہو وعد اللہ المؤمنین وعد کڑی دا اللہ دا مومنانو سڑو سرا والمؤمنات او دا مومنانو خود سرا جنات دا جنتنو تجری من تحت الانہار چی بائی گی بعد لاند دا غین والی اللہ بھی جنتنو تا بیدن نک مومنان سڑی و مومنان خزی جنتنو تا بی اللہ وی دن نکم دا سی جنتنو چی بو پاکی خپلی موجودی ولی ببئی گی نہرون بولی گی اور دوی پا حکم ببئی گی چھو شوروشن شورو کی گی با اور چھ جنتی وی ادرے گن ادری گی با اور چھو وی پا دے طرف روانشن روانی گی با اور کوئی چھ پا دے بل طرف روانشن روانی گی با دا جید حکم دلان دے بروانی کہو دارنگ کرا کرا وی من تحت یاس جاری ہا علماء مانا کئی لان دے دا انو دا دینا یعنی دسی باغون بی چھو بو پا کی خپلی موجودی خالدین فیہا ہمیشہ بے بڑے کے یو رز دو رز را پارد نا ہمیشہ میں شڑا پا مرک پکی نشتا بیا یخنی و گرمی پکی نشتا بیا شپا پکی نشتا ہمیشہ را پارا ورز دا خالدین فیہا ہمیشہ بے بڑے کے ومساکنا طیبتن او زین بے پاک پاک سبائی ومساکنا طیبتن زین بے پاک پاک سڑے کا کور لین جو خزے کے والا چہرہ کسے پاکی او گاونڈیانی پاکی وہی کا او دن نہ کور بیا پاکی سڑے چی اوزے گی کینیم چر تلان شی دے مل مشی او کینی نا والا زے تو گوری کا چاہے نا زے گندہ خونے دے اللہ وی پاک زے نہ بھائی فی جنات آدنین پا جنتنو دا میش گی رے کے بھائی یور دور دا پارا نا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا اللہ دی مونږ ته نصیب کی سڑکی دعا گانے کوئے دا سی مقامات چرانشی دا جہنم نسڑکی وائے اللہ مونږ ته بچ کے آج دا جنت مقام راشی بحث راشی نسڑکی سوال کوئے اللہ مونږ ته نصیب کی قرآن مخی دا سوال قبلی گی ورضوان من اللہ اکبر وان دے سوئے لے جنتنا بھئی بھئی گی بلاندے را دینا والے ہمیشہ بھئی پڑے کے زینہ بھئی پاک پاک پا جنتنو دامیج گرے کے مخ کے وورا ورضوان من اللہ اکبر کل کل چاکر مل مرش اغت زیم دناستے پاک ورکی خوراک سکاک اغم آلاور کی اچت ورکی خواسڑے دا پرات لو خوشا روی خفوی اکوربا د ملما پرات لو باندې خفوی چې مړه دا سپلارم راغله ده ناس ته رات الګ غوزه کنه بس هغه سوي تان شي د پرات لو باندې خفشی او الله جنتیان خدا الله ملمانه وای کنه جنتیان د الله نزلم من عند الله ملمانه بکړي شي د طرف د الله نه نزلو نزلم من عند الله ملمانه بکړي شي ملمانه د طرف د الله جنتیان بدا اللہ سی ملمانا بھائی او اللہ بسی دا دین با خوشحالی کا خفا بھائی خوشحال بھائی ورضوان من اللہ اکبر اور رضا من تیان طرف دا اللہ نا اکبر اخو دیر الوی دا دا غیز اندازشتا دا جنت او دا نور شوی نگو بیام دا سڑے سا تصور کی براو دی خدا اللہ رضا من تیا اکبر خود دین دیر الوی دا اچھا اللہ نے ناراضی بیا دے نور و شین تو ضرورت ورضوان من اللہ اکبر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشبیہ درے خوب جو لیتو خوب لے دو پا خوب کی اللہ لی تو اللہ نے تپوس کو یا اللہ تو پسبان نے خوشحالی کی تو پسبان دے راضی کیے گی اللہ و تو فرمائل ذر راضی کیے گا موضوع خوشحالے گم پختل کتاب باندھے دار تبلیغانو پا کتاب کے مشتخان ارے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا خوب دا دی پا کتاب کے مشتخان منی وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اَكْبَرُ قرآن تکینا چا اللہ دا نرازی شی ورضوان من الله اکبر رضامندی له طرف د الله نام اکبر اخو ډیر لوی دا ذالک هو الفوز العظیم داوم دارې کامیابې لوی د دې نه لوی کامیابې شته فمن زوزه عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوره آل عمران کې تاسو لوستي آسوک چه بچو دا جانم نا او دن نشو جنت تا نو دیشو کامیاب دیشو زنداباد سوکوی پلان کے زنداباد سوکوی ڈنگرے زنداباد جانم نا چه بچو جنت تا دن نشوی نو تا زنداباد شوی کامیاب شوی ذالک هو الفوز العظیم دا اندار کامیاب اللوی نرمی شادہ بیوائی کلدین من قبلکم حال ستاسو بشاندال دا کسان دے چی مخ کستاسو نو یا اے تاسو پا بیمانے کے بشاندال کسانو چی مخ کستاسو نو یا کارو کو تاسو کار بشاندال کسانو چی مخ کستاسو نو وغی دیر سخت ستاسو نپا مٹو کے اور دیر زیادو پا مالکی و پا اولاد کے فستم تو بخلاقیم فائدہ واغستاغوی بخپل برخی سرام نو فائدہ واخ لے تاسو بخپل برخی سرام کم استم تا اللذین من قبلکم لگا سن چی فائدہ غستی واکسانو چی مخ کی سازنو پخپر برخی سران او ننوتی تاسو بباتلو کی پشان دا کسانو خادو چی ننوتی بباتلو کی دا کسان حبیتوت آمالو برباد دی غنی کا مال ددوی پا دنیا کیو پا آخرت کی او دا کسانو دیدی تاوانیان آیا ندیرا غلی دوی تا خبر دا کسانو چی مخ کی ردوینو دا قوم دا نو علیہ السلامو دا عادیانو دا سمودیانو او دا قوم دا ابراہیم علیہ السلامو دا مدین والو دا غکلی الٹشو راغلی دوی تا استازی زمونگا بالبیناتی پوازی حد لائلو نچر نو اللہ چی زیادے کڑو پا دوی باندی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن او دوی پخبر زاننو باندی ظلم کون کی زیادے کون کی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سڑیو مؤمنان خدی بعض لدوی دوستان دا بازولی یامرون بالمعروف حکم بکی خلقو تا پاکارنو چی شریعت کیوی معلوم وینحونا نلمن کری او منکی بخلقو درا دا کارونا چی شریعت کیوی نامعلوم او جاری کئی بمل درور کئی بزکات لرا او تابداری بکی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا کسا سیرحمهم اللہ زرد چرحم بکی بدوی بندی اللہ ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ غالب و با حکمت ذات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار وعد کڑی دا اللہ دا مومنان سڑو دا مومنان خدو سرا دا جنتنو چی بہی گی بادلان دی داغی نوالی ہمیشہ بہی بدی گی ومساکن توی بطن او زین بہی پاک پاک فی جنات عدنن پجنتنو دامیش گرے کی بہی ورضوان من اللہ اکبر اور زامن تیار طرف دا اللہ نا اکبر اخوڑی رلوی دا ذالک هو الفوز العظیم دا ہم دارے کامیابے لوی